Μεγάλο σκάνδαλο. Τι λέτε, το σκάνδαλο του Μπάρτη. Διπλό καφατσέ λένε στο χωριό μου. Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου. Και γύρω παιδί. Μοιάζει με πολύ, για δεν με γυαλίσει μπράβο. Τέτοιο ξαφνικό σκάνδαλο. Να μην ξαναδώ ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τέτοιο ξαφνικό σκάνδαλο να μην ξαναδούμε, Χριστέ, όπως λέει και η Μούσχουρη. Ποτέ, τελικά το έχουμε βάλει και παλιότερα αυτό το τραγούδι. Το βάζαμε και από κάποια άλλα σκάνδαλα. Όσο κάνουμε αυτή τη δουλειά, 2 δεκαετίες, πάντα το βάζουμε αυτό το τραγούδι και παρακαλάμε για κάτι να μην το ξαναδούμε ποτέ, όπως λέει την Άννα Μούσχουρη. Όμως τελικά το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε αυτό που παρακαλούσαμε κάποτε να μην το ξαναδούμε. Έτσι συμβαίνει λοιπόν και με το σκάνδαλο στη Βουλή. Σήμερα είναι η μητέρα των μαχών. Έχουμε Έλληνα να κατηγορεί Έλληνα για διαφθορά και για μίζα που ακούστηκε αυτό. Πρωτοφανές στα ιστορικά. Είναι δύσκολο λίγο να την παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση. Θα κρατήσει μέχρι αύριο μεθαύριο. Οπότε ό,τι προλάβαμε μέχρι στιγμής θα τα μπλέξουμε λίγο, γιατί είναι μεν το σκάνδαλο και η διάθεση όλων να χυθεί άπλετο φως, να πάει το μαχαίρι στο κόκαλο και να λάμψει η αλήθεια, και τα τρία μαζί συμβαίνουν συνήθως σε αυτόν τον τόπο και συμβαίνουν πολύ τακτικά. Αλλά υπάρχουν και απόκριες οι οποίες συμπίπτουν λίγο με το σκάνδαλο. Στον Τύρναβο προχτές είχαν, την καθαρά Δευτέρα είχαν ευχές να δώσουν σε όλους μας. Και ο κύριος Γιώργος Παπαλέξης είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κομμάτου. Κύριε Παπαλέξη, καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλά καμπίσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Καμπίσα. 14. Εγώ με τον κύριο Γιώργο εδώ από το Πολιτιστικό Σύλλογο έχω παρελθόν και δεν θα το ευχηθώ. Θέλω να του πείτε εσείς όμως χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά, καλά καμίσα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Καμίσα. Πολλές ευχές παίρνουμε εδώ. Έχουμε όντως πολλές ευχές. Έχουμε 10 από την τώρα και 14 από το... Τύρναβο. Και έτσι μας εύχονται από τον Τύρναβο και νομίζω πολλά και με το σκάνδαλο Νοβάρτης να προσαρμόσουμε λίγο την ευχή για να έρθει στην πραγματικότητα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλά σκάνδαλα. Με τις ομορφιάς για δεν μου τον κύμιο, σου φύσα κι εγώ για δεν μου βασίλειο. Θα κάτσουμε όλες μαζί να βρούμε άκρη. Μάθανε και δει για δεν μου και πόνι. Τι λέτε. Και έγινε καπνός για δεν μου και σκόνη. Χρόνια πολλά, καλά σκάνδαλα. Και μείνε καλά για δεν μου μονάχη. Όχι, Παναγία μου. Σαν τις ερημιάς για δεν μου το στάχη. Τέτοια συμφορά, Ενώ η Μούσχουρ λέει να μην ξαναδεί τέτοιο κακό, έρχεται ο Τσίπρας και λέει ποτέ, δεν πρέπει να λες ποτέ, γιατί το κακό σε αυτόν τον τόπο, καιροφυλακτή, καραδοκή, πάντα θα το βλέπουμε, ενώ όλοι έρχονται για να κατοπολεμήσουν το κακό. Τελικά μας βρίσκει πάντα ένα άλλο κακό. 10 δεν είναι αυτοί που κατηγορούνται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σύμφωνα με τα μαγειρέματα του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τις ενδείξεις και αυτά που η κυρία Εισαγγελέας διαπίστωσε. Βέβαια, 10 είναι με πλήρες όνομα και άλλος ένας είναι με αρχικά ΚΠΠΗ που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, στο παλιό ΠΑΣΟΚ. Αλλά τώρα κατηγορούμε αυτούς που έχουν το πλήρες όνομα. Άδωνης Γεωργιάδης, για παράδειγμα, Αντώνιος Σαμαράς και όχι Παναγιώτης Κουρουμπλής, όπως είναι το άλλο. Άρα, είναι 10 με πλήρες όνομα, το κρατάμε και πάμε παραπέρα. Έχει έρχεται διπλός καπατσές, λένε στο χωριό μου. Βρέκα, βρέκα, βρέκα, παλικάρια από την Αθήνα πάνε βάρκα γυαλό. Πάνε για το σκάνδαλο Νοβάρτης σε γυαλό. Βρέκα, παλικάρια από την Αθήνα πάνε βάρκα γυαλό. Πάνε για τάμπερς, βαλίτσες, βάρκα σε γυαλό. Σε γυρίσανε με την αυγούλα βάρκα γυαλό. Το νερό είναι απαραίτητο συστατικό της ίδιας της ζωής. Σε γυρίσανε με την αυγούλα βάρκα γιατρό. Αρμενήσανε στο γαλανό νερό. Σε κάτι φας γαλανά. Υπάρχει αυτό το 10. Στο τέλος τώρα που ακούσαμε από τον κύριο, γιατί είναι 10 οι κατηγορούμενοι, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε το πρώτο όπλο που έχει ο Έλληνας πολίτης, το χρησιμοποιεί κατά κόρον, είναι και το μόνο όπλο που χρησιμοποιεί, ενώ έχει άλλα 10 όπλα, τελικά χρησιμοποιεί μόνο τη μούτζα και το πολλαπλασιάζει επί 10. Αλλά για τους 10 είχαμε αυτή την εκδοχή, υπάρχει και άλλη μια εκδοχή. Τέκα, τέκα, τέκα, παλικάρια, σκίσαμε το μεγάλο σκάνδαλο στου καραϊσκάκι το τονάκι. Τέκα τα κουμπάρια από το χώρο, από τις μεγαλύτερες καπατές του παλάκι. Κι όλη νύχτα λέγαμε τραγούδι για τη μάσα. Κι όλη νύχτα κλέγαμε φωτόνα. Μπεμούλα, σε κάτι φας γελανά. Πάλι τα 10 φας και λα. Τελειώσαμε τους 10. Θα επανέλθουμε σε λίγο, γιατί ανάλογα τα πρόσωπα θα είναι και οι κάλπες. Το έχετε ακούσει. Ένα ωραίο περιστατικό σήμερα το πρωί στη Βουλή. Ο Δένδιας διαβάζει απόσπασμα από τα πρακτικά της Επιτροπής. Προεδρεύουσα. Παρένθεσης. Αναστασία Χριστοδηλοπούλου. Κλείνει η παρένθεση. Σας παρακαλώ, κύριε Αθανασίου, τα νομικά αφήστε τα. Θέλετε να μιλήσετε νομικά, πολιτικά, ό,τι θέλετε. Έχετε εκπροσώπους να μιλήσουν. Και από κάτω. Άι στο διάβολο. Εγώ το είπα. Άι στο διάβολο. Από κάτω. Άι στο διάβολο. Εγώ το είπα. Η καλύτερη. Η Τασία Χριστοδηλοπούλου. Αυτή το είπε. Προφανώς το είπα, αλλά ο τρόπος που ρωτάει νομίζω ήταν η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα της κρίσιμης κομβικής συνεδρίασης για να αποκαλυφθεί αλήθεια, να παραδοθούν οι ένοχοι στη δικαιοσύνη και να πάψουν να γίνονται σκάνδαλα σε αυτόν τον τόπο, γιατί ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο να πληρώνει τα σκάνδαλα. Και βάλτε άλλες λέξεις που θέλετε, παραγράφους, σελίδες, συμπληρώστε βιβλία. Ολόκληρα είχαμε τους 10 πριν, το ακούσαμε τον Ταλάρα, τον Καζατζίδη, έχουμε και τις 10 μάλλον κάλπες. Θα είναι 10, λιγότερες, περισσότερες. Πρέπει να μπουν 4 διαφορετικές κάλπες. Άρχισε η συζήτηση, συζητήθηκε δηλαδή ατύπως και το ενδεχόμενο να στηθούν 7 κάλπες. Οι κάλπες θα είναι 10, εκτιμώ πως η Νέα Δημοκρατία θα μείνει μέχρι να φύγει, θα αποχωρήσει. Απλά εάν μπουν 10 κάλπες, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει κάποια αντίμετρα. Ποιον άλλον θέλετε να βάλουμε εδώ τώρα να στήσουμε άλλη μια κάλπη? Ψηφίστε, ψηφίστε να πλημμυρίσει η κάλπη της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, συγκρόνουμε τον Φερετζέ της κάλπης. Ιδού η κάλπη, ιδού και το πύρι. Και δες θάμα κι αντίθαμα, παράξενο μεγάλο, ευγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Αυτό το τελευταίο είναι πολύ σωστό και ισχύει πάντα σε αυτόν τον τόπο. Βγαίνουν όλοι οι νικητές και χάνουν όλοι οι άλλοι. Πιτσικουλιές είναι αυτό το τραγούδι του Χάρη Κλίν. Μία απαρίθμιση του αριθμού των καλπών, των αριθμών, όπως έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες από διάφορους, γιατί είναι ένα κομβικό θέμα. Τι σήμερα, πόσες κάλπες θα στηθούν, τι θα γίνει, ποιοι θα ψηφίσουν και πόσοι θα ψηφίσουν και πόσοι θα ψηφιστούν. Ωραία θέματα, θα τα συζητάμε από αύριο. Οι πραγματικές όμως πιτσικουλιές έχουν παιχτεί όλα αυτά τα χρόνια με τους αρχηγούς. Οι Έλληνες πολίτες μαζί με άλλα 300 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζονται το κοινό νόμισμα. Μοιράζονται επίσης τη σταθερότητα που χαρακτηρίζει την Ευρωζώνη και τη σταθερότητα που δημιουργεί αυτό το κοινό νόμισμα. Και στις άνδειες, στις πιτσίκουλες. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο να το πω, οικονομικό θαύμα. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει οικονομικό θαύμα. Και στις άνδειες, στις πιτσίκουλες. Όχι απλώς πού θα βρούμε τα λεφτά, αλλά πού πηγαίνουν τα λεφτά. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Στις άνδειες. Λεφτά υπάρχουν. Στις πιτσίκουλες. Η κυβέρνηση βάζει νέους φόρους πάνω στους ήδη μεγάλους φόρους, τους φορτώνει στους ίδιους όμους και νομίζει ότι έτσι κάνει τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα. Τέτοια πολιτική που βαθαίνει την ύφεση, βαθαίνει την κρίση. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να προσυπογράψει. Στις άνδειες. Στις πιτσίκουλες. Θέλω μόνο να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Βγήκαν όλοι οι νικητές και χάσαν όλοι οι άλλοι. Ήταν οι αγαπημένοι μας πρωθυπουργοί τα τελευταία 15, μπορεί και παραπάνω χρόνια. Επί όλων αυτών των πρωθυπουργών, η φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε και οι εταιρείες βιομηχανίες ντόπιες και του εξωτερικού του φαρμάκου αύξησαν τα έσοδά τους, ενώ μπορεί κάποιοι από αυτούς να μείωναν στον προϋπολογισμό τα κρατικά έξοδα για τα φάρμακα, γιατί συμπληρώνονταν αυτή η μείωση από τα ιδιωτικά έξοδα για τα φάρμακα. Γιατί όταν τα κόβει το κράτος, αναγκάζεται ο ίδιος ο πολίτης, ο συνταξιούχος, ο ασθενής να τα πληρώνει από την τσέπη του. Είτε τα πλήρωνε το κράτος, είτε απευθείας ο φορολογούμενος στο φαρμακείο, αυτές όλες οι εταιρείες έβλεπαν τα κέρδη τους να αυξάνονται, διότι παίζουν με ένα πολύ σοβαρό θέμα την υγεία των πολιτών. Και επειδή δεν είναι για αυτούς υγεία, είναι εμπόρευμα, όπως και το φάρμακο, λογικό είναι πάντα να έχουν αυξημένα έσοδα, γιατί ζούμε στην εποχή που όλοι είμαστε εμπορεύματα, για να πλουτίζουν οι εταιρείες. 3 χρόνια σαν σήμερα, 21 Φεβρουαρίου του 2015, θυμίζουμε μια μέρα πριν, είχε πάει ο Βαρουφάκης στην Ευρώπη και τους είχε τρίξει τα δόντια και είχε εξασφαλίσει τότε τη συμφωνία γέφυρα της 20ης Φεβρουαρίου. Έτσι λοιπόν σήμερα, τέτοια ώρα, βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και μας λέει. Χθες λοιπόν κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα, αφήνοντας πίσω μας τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα. Τα μνημόνια και την Τρόικα. Ένα αποφασιστικό βήμα για αλλαγή πορείας εντός της Ευρωζώνης. Η διαπραγμάτευση όμως δεν τελείωσε χθες. Η διαπραγμάτευση τώρα μπαίνει σε ένα νέο, πιο ουσιαστικό στάδιο με την οριστική συμφωνία μετάβασης από την πολιτική των μνημονίων της καταστροφής στην πολιτική της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Αφήνοντας πίσω μας τη λιτότητα, τα μνημόνια και την Τρόικα. Πολύ ωραία μας τα έλεγε και κυρίως αφήσαμε πίσω την Τρόικα, τα μνημόνια, όλα αυτά και κυρίως τη λιτότητα. Τα έχουμε αφήσει πίσω μας, ευτυχώς δεν ήρθανε μετά από το 2015 και πέρα. Μνημόνια, λιτότητες και Τρόικες. Ένας ωραίος εδώ που δεν είναι ακροατής, στέλνει μήνυμα, ο κύριος Γιώργος, με κεφαλαία όλα, κύριε Καλαμούκη και Μπαρμπαγιάννη. Δεν είμαι κάποιος φανατικός ακροατής σας, απλώς περιστασιακά έχω ακούσει κάποιες εκπομπές σας, ταξί κλπ. Έχω παρατηρήσει κάτι, ότι δηλαδή η εκπομπή σας δεν είναι σατυρική αλλά κομματική. Α, να τις οι αποκαλύψεις. Όταν δηλαδή βάζετε κατά κόρον κομμουνιστικά, κομμουνιστικά τραγούδια, τον ύμνο του Ελλάς και έχετε μαζευτεί μια παρείτσα από ομοειδεάτες σας και πενεύει ο ένας τον άλλον. Δεν κερδίζετε πόντους έτσι, ούτε για το κόμμα, ούτε για την αξία σας σαν δημοσιογράφη. Λοιπόν, αν ξέρετε, το ΚΚΕ είναι υπεύθυνο για έναν εμφύλιο πόλεμο. Μια πηγάδα, ένα καρπενήσι, ναι, και το σύγχρονο πεδομάζουμε 28.000 Ελληνόπουλων στο παραπέτασμα. Αλήθεια, γιατί? Ξέρω ότι βγάζετε καντήλες, είναι και κεφαλαία μέχρι να πάει στην άλλη σειρά, αλλά έχετε μιλήσει με κατοίκους του Ανατολικού Μπλοκ. Έχετε πάει σε Ανατολική χώρα. Έχετε μιλήσει σε κάποια Ανατολική χώρα με κάποιον από τα 28.000 Ελληνόπουλα, όπως φύγαν έτσι είναι εκεί. Αλήθεια, γιατί η μαμά του κομμουνισμού, η Ρωσία, κατήργησε τον κομμουνισμό. Τολμάτε να πάτε να μιλήσετε για κομμουνισμό σε Ουγγαρία, Ρουμανία, Τσεχία κλπ. Θα πάτε μέσα. Όλοι έχουν καταργήσει αυτό το σύστημα, το οποίο αφού εφαρμόστηκε έφερε την καταστροφή. Πείτε μια χώρα σήμερα που ευδοκιμεί, ή μάλλον γιατί σήμερα δεν υπάρχει κομμουνιστική χώρα, να ευδοκίμησε σε αυτό, με αυτό το σύστημα. Συνεχίστε να ζείτε πάνω στο συννεφάκι σας. Ολοκληρώνει ο φίλος ακροατής Γιώργος. Δεν λέω το επιθετό του γεγονότος λόγους. Προσοχή όμως, αν πέστε, θα πονέσετε πολύ για όλο το χρόνο που είχατε τις παροπίδες. Ιστερόγραφο. Τολμάτε να το διαβάσετε στον αέρα? Δεν νομίζω. Μας προβλημάτισε πάρα πολύ, αγαπητέ Κροατή. Δεν τα είχαμε σκεφτεί όλα αυτά που μόλις είπες. Έχεις δίκιο, θα τα ψάξουμε. Θα δω τα 28.000 Ελληνόπουλα και τι γίνεται στο Ανατολικό Μπλοκ. Έχεις δίκιο σε όλα. Μας προβλημάτισες. Άσε μας χρόνο να σκεφτούμε, να μετανοήσουμε για να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτά τα αμαρτωλά που δεν έχει πάει το μυαλό μας τόσα χρόνια ότι κάνουμε κάτι τέτοιο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, λοιπόν, όπως τη λέει εδώ, δεν είναι κανονική εκπομπή, είναι μια κομματική εκπομπή, κομμουνιστική, 211-208-200, όποιος άλλος θέλει να πάρει, να πει αυτά που λέει ο Κροατής ο φίλος ή κάτι διαφορετικό. Mail στέλνετε στη διεύθυνση στο tpapakirialfm.gr και SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650. Θες να βάλουμε αυτό το ηχητικό που προβλέπετε σε αυτή την περίπτωση? Άστο, δεν πειράζει. Το έχεις έτοιμο? Όχι, άστο, αυτό θα το πω εγώ. Στοιχίζει όλο αυτό 1,24 μαζί με το ΦΠΑ και να είστε προσεκτικοί όταν στέλνετε τέτοια μηνύματα γιατί στοιχίζουν. Ο Νίκος Αβρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και πού είχαμε μείνει στα σκάνδαλα, τα οποία σκάνδαλα από πολύ παλιά σε αυτόν τον τόπο έχουν περιγραφεί με πολύ ωραίο τρόπο. Φάγανε από παντού. Φάγανε τους τοίχους, φάγανε τους Ελλήνες, φάγανε τα κεραμίδια, φάγανε τα κουφώματα, φάγανε τα τσιμέντα, φάγανε τα πατώματα. Φάγανε. Εντάξει, παιδιά, φάγανε. Πάνε με τον νου σου, τη ρεμούρα έγινε. Άι στο διάβολο. Εγώ το είπα. Πάνε με τον νου σου, τη ρεμούρα έγινε. Εγώ το είπα. Με του φεγγαριού γεράν, γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, τον γεράν, η θάλασσα της περιοχής μου. Αυτό που είδε μου έχει φύγει ούτε ένα δάκρυ. Πήγε να μου φύγει. Μεγάλο σκάνδαλο το Βάρτης. Το σκάνδαλο το Βάρτης. Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και τραϊδιά μαζί μου. Κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσανε πολύ. Εγώ το είπα. Αφού ένα μικρό πουλί που ήταν μου. Καταγραφή στα πρακτικά δηλαδή. Πάρα πολύ ανώτερο. Σήμερα ξεκινάνε και πληστηριασμοί με την οχλοβοή της Νοβάρτης και την συνεδρίαση την πολύ ωραία στη Βουλή. Ξεκινάνε και οι πληστηριασμοί. Πιέζει η Τρόικα, πιέζει ο Ντράγκη, πιέζουν όλοι. Να σώσουμε τις τράπεζες πάνω απ' όλα, να χάσουμε ανθρώπους, να χάσουμε ζωές, να χάσουμε σπίτια. Δεν έχουν σημασία όλα αυτά. Όλα αυτά ξαναγίνονται. Οι τράπεζες δεν ξαναγίνονται. Οπότε να ξέρετε τι πρόκειται να γίνει σήμερα. Βέβαια υπάρχετε κάποιοι, υπάρχουμε κάποιοι που λέμε δεν θα γίνουν όλα αυτά γιατί πατάμε σε γεγονότα. Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στην ευχάριστον θέση να σας παρουσιάσουμε σε παγκόσμια αποκλειστικότητα το μεγαλύτερο ψεύτη της οικουμένης. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα. Δεν θα υπάρξει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας, κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας για πολίτες οι οποίοι πήραν δάνεια κάποια εποχή, ενώ τώρα η αξία των σπιτιών τους έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Ψέματα, ψέματα, εμείς λοιπόν ερχόμαστε και λέμε ένα πράγμα. Καμιά πρώτη κατοικία στο Σφυρί. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ψέματα, ψέματα. Πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας αυτοί. Συσάχθια λέμε εμείς. Ας μην τολμήσουν να διανοηθούν να προχωρήσουν σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Ψέματα, ψέματα. Ας το γνωρίζουν καλά αυτό τα κοράκια της Τρόικας. Όσο υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, πληστηριασμός πρώτης κατοικίας δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Πω, πω, πω. Τι καταπληκτικός ψεύτης είσαι εσύ. Στο τέλος θα μας κάνουν και το νερό της αλήθειας. Για να δούμε αν το πιστεύω αυτό που λέγαμε. Φοβερό αυτό που ζούμε, ειλικρινά. Και πάντα το θέμα σε αυτό και στους άλλους τόπους δεν είναι ποιος λέει ψέματα. Είναι ποιος θα πιστεύει. Φιλαλητήριο, 6,5 εκατομμύρια στο Σύνταγμα, την Κυριακή. 8,5 ίσως. Είσαι αισιόδοξο γι' αυτό. Δεν ξέρω τι ντέρμπι έχει. Έχει ντέρμπι. Δεν ξέρω τώρα τι κάνω. Για αυτή το γλιτώσαμε. Το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ το γλιτώσαμε την προηγούμενη φορά. Τώρα δεν ξέρω. Μην έχει κανένα ντέρμπι. Φοβάμαι και μη σπάσει ο κόσμος. Γιατί για 8,5 εκατομμύρια να είμαστε 8 και πούνε ότι δεν μαζέψαμε κόσμο, ξέρω εγώ. Τι έγινε ρε, γαμίδια Ερδογάνα, όλα μας κάνει πόλεμο. Αυτό είναι ένα θέμα. Και όχι τίποτα άλλο, φοβάμαι θα πάμε σε πόλεμο και το μόνο που θα ξέρουμε να κάνουμε εμείς είναι να καθαρίζουμε πατάτες. Να καθαρίζουμε πατάτες και να κάνουμε πρόβα για παρέλαση. Και να μαγειρεύουμε πούστη με Κινέζο. Το μόνο που ξέρουμε εμείς είναι αυτό από πόλεμο. Όσοι έχουμε πάει φαντάρι. Άκου να δεις. Δεν αμφισβητώ το αξιόμαχο των Ελλήνων, φίλε. Αυτό είναι δεδομένο. Χέστε αυτό. Αλλά τώρα ο Ερντογάν να μας κάνει πόλεμο, μας απειλεί για να δρομάξουμε τα πρόβατα εδώ μέσα. Επειδή δίδανε τα συλλαλητήρια προφανώς. Α, μαγκές! Εσείς που κατεβήκατε για το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, μεθαύριο κάνει το κουκουέ μια συγκέντρωση για τον υπεριαλισμό και τέτοια. Πας καλά, παιδί μου, να κατέβει ο κόσμος με το κουκουέ να χαρακτηρίσει. Είσαι κομμουνιστής. Είσαι τρελός. Με τον Ναζί να κατέβεις. Έλα ρε φίλε, γιατί τα διαχωρίζουμε αυτά. Πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός. Όχι λες. Είπε ο Μίκης. Ναι. Τι μας φέρνει αδέρφια. Θα πάει και ο Μίκης για τα αντεργατικά. Θα απευθύνει και χαιρετισμό. Mm. Αμάν, άλλο ήθελα να πω πάλι εκεί που ήθελε ρε που με γύρισες. Καλά λέω εγώ αν ήσουν που σε χωριό θα το έχεις χωρίσει τα δύο. Ό,τι μπορώ κάνω. Φιλιά, φιλιά στην Γκάλια, στο κάπως μου το είπε τώρα, εκεί στην Αγγλία που είναι το φουκαριάρι, αλλά δεν κάνετε στην Αγγλία, ρε. Φιλάκια, Γκάλια μου. Τα λέμε, αδερφέ, γεια. Είναι μεγάλη καλλιόλια. Γι' αυτό λέω εγώ που γαλουχήθηκα ότι ο κομμουνιστικός κίνδυνος η γειτονιά μου στον Πειραιά. Λέγαμε οι κομμουνιστές που κάνανε το συμφωνητό πόλεμο. Να προσέχει ο Γερολεβέτης και να μην αποκαλεί συμμορίτες στους ανθρώπους που αγωνιστήκανε το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ. Ντροπή του, επειδή βλέπει ότι δεν μπαίνει στη Βουλή, βγαίνει και κάνει δηλώσεις ο Κολόγερος. Φιλάκια! Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πώς μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλη από την Ελληνοφρένεια? Εγώ είμαι. Γεια σου, Αποστόλη. Πού να το περίμενες, λέγε. Ήθελα να πάρω εδώ και πολύ καιρό τηλέφωνο να σχολιάσω για τον Μίκη Θοδωράκη, αλλά πέρασε ο καιρός, οπότε. Παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια, μίλα μου. Μόλις τις φωνές, ποτέ δεν έμαθα τι έκανε να κλαις. Βγαίνει βαρκούλα. Ήλιος και φροχή, χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή κι εγώ σε χάνω μίλα μου. Ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και επίσης θα ήθελα να πω και συγχαρητήρια στον κύριο Μπογιόπουλο για την εκπομπή που κάνει. Να πάρεις τον κύριο Μπογιόπουλο να πεις συγχαρητήρια, δεν αδέχομαι τα συγχαρητήρια του Μπογιόπουλου. Τι πράγμα? Αμα δεν ακούς κιόλας. Πες μου αγόρι μου τι θες. Ήθελα αυτό, να πω συγχαρητήρια σε εσάς. Ωραία. Και στον Νίκο τον Μπογιόπουλο για την εκπομπή που κάνει. Αυτό. Να δούμε ποιος θα φαγωθεί, να δούμε ποιος θα τα φυλάει. Δεν μου λες πόσο ανισόρροπος μπορεί να είναι αυτός ο μαλάκας ο Λεβέτης. Πολύ. Θα μην έχει βγάλει αυτά τα ρούχα μου, ρε παιδάκι μου. Τι φορείς από μέσα? Έλατε. Μη με κοιτάζεις με αυτά τα μάτια. Αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και να σπίγει. Τι να σου πω τώρα, δηλαδή λέγονται αυτά τα πράγματα σήμερα. Μα αν είναι δυνατόν. Δεν το περιμένεις από έναν άνθρωπο του Βεληνικού, του Λεβέντη και τη σοβαρότητα του Λεβέντη. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, φάγαμε βασιλάδες, φάγαμε τέτοια ώρα, εντάξει. Εντάξει, τώρα σαρακοστή, ξέρεις πώς είναι αυτά. Πήγε ο γίγαντας σύννεφο. Τάμα δεν θα είναι, έτσι. Ρε φίλε, δεν μας δίνει τη δόση, λέει. Άκου τώρα. Και άκου να δεις, ρε φίλε, 110 προαπαιτούμενα, λέει, και δεν κάναμε πόσα, ρε. Πόσα. 2, ρε, μάλλον. Και ο φίλος ο Τσίπρας θα παίζει πρωθυπουργός και οι άλλοι το παίζουν υπουργοί και τα λοιπά. Τώρα και αυτοί δεν τα προλαβαίνουν όλα. Δηλαδή έχουν ένα συλλαλητήριο να κάνουν να ξεχαστεί. Έχουν ένα σκάνδαλο της Νοβάρτης. Άναγια σου. Αλλά έχουμε νέα καλά, το μάθες, έτσι. Τι. Μας αναβαθμίσανε, φίλε. Α, ναι, ναι, ναι, αυτά ναι. Α, εντάξει. Ναι, γιατί τα καλά δεν τα λέτε όμως. Τώρα θα συνδεθούμε με Βουλή, γιατί στο Βήμα έχει ανέβει ο πρώτος από τους 10 κατηγορούμενος, Γιάννης Στουρνάρας.